канцы саміта прэзідэнт Венесуэлы Хуга Чавес, адзін з галоўных крытыкаў Злучаных Штатаў у рэгіёне, заявіў, што верагодна ў хуткім часе ізноў пашлі амбасадара ў Вашынгтон. Дзярждэпартамент ЗША адказаў, што будзе працаваць у тым жа накірунку. Краіны адклікалі сваіх амбасадараў у верасні мінулага году з ініцыятывы Чавеса, які гэтым выказваў сваю падтрымку Балівіі. У паўночна-заходнім Пакістане ракета, ў запуску якой падазраюцца амерыканскія вайскоўцы, забіла 3 чалавек. Ракета ўдарыла непадалёку ад сховішча ваяўнікоў у правінцыі паўднёвы Вазырыстан. Злучаным Штатам ужо не першы раз закідаецца бамбардаванне пакістанскіх памежных рэгіёнаў. Напярэдадні сённяшняга ўдара на поўначы краіны была атакаваная ваенная калёна. Ад выбуху аўтамабіля, якім кіраваў смяротнік, загінула 27 чалавек. Адказнасць за напад узяў на сябе рух Талібан. Улады Гішпаніі паведамляюць аб затрыманні магчымага адчольніка баскскага сепаратысцкага руху ЭТА. Юрдан Марцітэгі разам з 2 паплечнікамі быў затрыманы ў пятніцу ў паўднёва-заходняй Францыі ў выніку супольнай франка-гішпанскай аперацыі. Яшчэ 6 сябраў арганізацыі былі арыштаваны ў гішпанскай правінцыі Баскаў сёння раніцы. Групоўцы ЭТА закідаецца смерць больш як 800 чалавек на працягу 40 гадоў, што яны змагаюцца за незалежнасць краіны Баскаў ад Гішпаніі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заклікаў усе краіны да аб'яднаных высілкаў у справе знішчэння любой формы расізму, дыскрымінацыі і неталерантнасці. Ён высока ацаніў важнасць канферэнцыі ААН у справе расізму, якая пачынаецца ў панядзелак, зазначыўшы, што нягледзячы на ўрокі гісторыі, гэтыя ганебныя праявы працягваюць адбівацца. У паўночным Кіпры праходзяць парламенцкія выбары. Чакаецца, што нацыяналістычна настроеная партыя народнай згоды атрымае перавагу над рэспубліканскай турэцкай партыяй паўночнага Кіпру, якая зараз знаходзіцца ля ўлады. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце. У эфіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу «Пражскі акцэнт», наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду. Званкі на «Свабоду» слухачы каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу і «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы будзе гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць свята ў Воскрасення Хрыстовага, Вялікдзень. З гэтай нагоды да нашых слухачоў звяртаюцца епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі, адміністратар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін. Сардэчна віншую вас, дарагія браты і сёстры, з вялікім святам Пасхі Хрыстовае. У гэтым свяце сутнасць хрысціянскай веры, бо дзякуючы Хрыстоваму Воскресенню мы атрымалі жыццё вечнае. Святы Кірыла Туровскі, беларускі златавусны, у сваім на святую Пасху Казані піша: «Усе ж мы верою Пасхі боскай прычасціліся, намажам вусны Божаю кров'ю, што ёсць сутнасцю духовнаму дому дзвярмі, ды не падступяцца д'ябалы, што хочуць нас забіць грахом. Ахвяры ў Хрыста быў пераможаны грэх і адноўлены ў чалавеку вобраз Божы. І гэта, калі мы адкідаем свае заганы, дае нам моц у перадольванні усялякіх штодзённых цяжкасцяў, веру ў перамогу дабра над злом. Таму мы павінны працаваць над духовным багаццем сваёй душы і захоўваць яе ў чысціні. Тады зможам сапраўды цешыцца гэтаму святу супольна з усім светам, бачным і небачным, адчуць радасць аднання з Богам, угледзець у ім крыніцу праўды і свабоды, якія збавяць нас. Святкуючы гэтае свята над святамі, мы, як і калісьці нашыя дзяды, думаем у Воскрасенні Беларусі, адраджэнні ейных духовных і дзяржаўных традыцыяў, аднаўленні беларускага праваслаўя. У гэты светлы дзень Гасподняе Пасхі жадаю ўсім багалюбным вернікам у Беларусі і тым, хто жыве на чужыне, веры ў Воскрасенне нашае для будучага неземнога жыцця, надзеі на лепшую долю сваёй сям'і і свайго народу на нашым зямным шляху, і каб любоў нашая да Бога, людзей і бацькаўшчыны была взаемнай. Дык няхай у святой Беларусі завсёды велікодную ноч у бажніцах звоняць ва ўсе званы, абвяшаючы ўсяму свету Хрыстос у Воскрос, сапраўды ў Воскрос. Гэта быў велікодны зварот епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага адміністратара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна.